بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. اس پر آیاتوں کی قال کم لبستم فی الارض عدد سنین. نور مکالمہ اللہ ذکر کئی د جہنمیانو سرا. اللہ رب العزت فرمائی قال ابوی اللہ, چونکہ دا خبر دا قیامت دا. قال ابوی اللہ کم لبستم, سمر وقت تیر کڑے ہوتا سو. فی الارض پا دنیا کی عدد سنین د شمیر د کلوننا گورا. فی الارض حاصل مانا منگوکڑا پزمک کی, یعنی پا دنیا کی, چونکہ خبر قیامت کے شورو دا, خبر جہنم کے شورو دا. نو ارد نہ مراد دنیا دا. قال ابوی اللہ کم لبستم, سمر وقت تیر کڑے ہوتا سو. فی الارد پا دنیا کی عدد سنین دا شمیر دا کلننا, دنیا کی مسونا وقت تیر کڑے چتاسو. زمان تابے دارے تا نوے ازگار شوے, تاؤس تا موقع نو ملاو شوے چی زمان کتاب مزد کڑے وے, پاغیم عقیدہ و عمل برابر کڑے وے, بلتم بیان کڑے. شاید چی تاؤس تا وقت نی ملاو شوے, دیر لگ زندگی موا. نو قالو ابوائی دوی لبسنا یومن, وقت تیر کڑے مونگا یومن یو برس, او بعض یومن یا صحیح صد ورزی. فسأل العادین نہ تپوس اک دشمیر کو ان گنا. اللہ رب العزت فرمائی تاسو سمر وقت تیر کڑے دنیا کے نگو ردوی بانا کئی ابانی تے اگر سوئی. لبسنا یومن او بعض یوم, اللہ مونگ دنیا کی یو رس جن تیر کڑے رے یا دا جن سے ہی سم تیر کڑے دا. خسار پیدا شو غرم مرشو, غرم پیدا شو ماخام مرشو, یو رس جن دم تیر کڑے یا سہی سد ورسی. او خیر فس علی العادین تپوس اک دشمیر کو ان کو نا, کم چی حساب و کتاب والا جی داغین تپوس جی من سمر وقت تیر کرے. اللہ اکبر درو وی پختانہ وی خلج با دروغ و عدد چی ابیوم درو وی دی خلپ بیمانے باندی عدد تنو التبم درو وی التم دا بیمانے دا خبر بکی حالان کے پراتپ جہنم کی دی خو بیام وے بیام دروغ وے. گردہ خبر اتر اللہ منگ تولی ذکر کئی قرآن کی دا خو بکیږي قیامت کې همنګ او تاسو ته ولی ذکر کوي د دې د پاره چې راشه خپل معاملات د الله سره برابر کا. دا قیمتي میاش الله درکړي د رمضان اوس دا میاش د رمضان قیمتي شوی صرف پر روژه باندې ده پر روژه باندې ده یا ساته دا میاش د رمضان دې تک خیر او برکت حاصل دی او ملو دی نو دا د قران مجید د وجه شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاش د رمضان هغه چې نازل شوی دی په دې کې قران قران نزول دا په رمضان کې شو سورہ قدر کی وہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یقیناً را لے گلے دے مونگ دے قرآن لرا پشپد عزت کے اوسشی پو کو تالر جسد شپد عزت لیلۃ القدر خیر من الف شہ شپد قدر او شپد عزت غور دے زر میاشت دے عبادت دے یو شپیت او دے میاشت تا دا فضیلت او غروال پس ملو شو لیلۃ القدر دا پر رمضان کی راضی اخری چی کم عشر دا او دا اخری عشرے پدے تاک شپو کی راضی 21واں 23واں 25واں 27واں 29واں ابھی علماء دا غی سے نشانات ذکر کری دی کہ گرمی بوی خو چاہتا با گرمی نہ محسوسی گی او اسمان تو گورا دا سے روشنی روشنی بخکاری او دا سے بخکاری گویا کہ پنر آوری گی دا سے بخکاری او پس سبا باندے بیا نور با بیا دیر تیز نوی بلکہ دا سے ڈیم ڈیم بوی دا زکا دیر فرشتی را کشوی بی ناغا بیا برا اسمان تخیجی ناغوی تا با بیا تکلیف نور زکا اغلق ڈیم بی زین نور نشانات مولموی ذکر کردی اوز دا دروغ دی چوئی اونی پکی الٹشی ہو میخ پکی الٹشی ہو داوشی وانگوشی دا سی قیسی میسی ایسا خزک سڑی را پاسی رو چوئی کتوئی پا میگی باندی میخ الٹوا وی چوئی کتلوی چانے تا بوزوئی دا چوئی نن خلیلت القدر دیکھنا دا سی قیسی میسی دی نہ دغزنی نخ علماء ذکر کری دی نہ قرآن پا لیلت القدر پشپک نازل شوی دی دا عالم غیب نہ عالم شہادت تا او بیا دا عالم شہادت نہ دنیا تا پا درشتو کالو کی لگ لگ نازل شوی دی او لیلت القدر دا شپا دا پا رمضان کی رازی رمضان تک فضیلت ملو دے کہ نفل دا فرض برابر دی او یو فرض دا او یو فرضونو برابر شو نہ دا رسد دا وجنہ دا قرآن دا وجنہ نہ اغمیاش چی قرآن پکی نازل شوی دے اغمیاش دا نوم دا سی روانا دا یو اشارے دا دے نن ختم شو او دا یو گھنٹہ دا تقریبا یو اشارہ اغا ختم شو او دنبے اشارہ دا رحمت و دوے معاشرہ دا مغفرت تا او درے معاشرہ دا جہنم نا دا بچاو سوچ اوکا فکر اوکا پدی یو اشارہ کی دا اللہ سمر رحمتون دی زان تر او گوخت سمر رحمتون دا اللہ کی دی زان پٹکڑو ڈوب دیکو لگ سوچو نیکے دے سم رو کے و بدے دے سم رو کے قرآن دے سم رو ویلو فلمن و ڈرامے دے سم رو کتے قرآن دے سم رو کت ویلو عمل دے پہ سم رو کو ذکر و اذکار دے سم رو کو استغفار دے سم رو گختو او فضول خبر دے سم رو کے غیبت دے سم رو کے دگرنگے نور فضول کارون دے سم رو کڑل بازارون کے دے چکر سم رو لگ سوچو فکر دا میاش اللہ در کڑے وا دا سر پارا اے خدا ہاں بولے شریف کے سو کو پٹیلا بندے نو کی سو کو او پکې راځي وی سپیکر کې ناتونه دي او ټلیفون نو کوم راځي ها څنګه او دا اف ام راکاږي اوسو غو نه دې ته څه شول هغه ها دې ته څه جیمر دا چې نشي لګي دې جی سه الیاس دې دغه کې معلوماتو کته کریم پوره کې کله دې څه جیمری دلته بوته لګو نو دا आवाज بند راکاږي صحیح نه خیر موبایل دې کار نه کوي صحیح شو وګوره خیر چې پاره سوی بیا ماته وګوره ٹولو کے راجی دور تفسیر مکمل دا دے کل گانی بھی ہو شعبان کے ہو گانے بھی ہو سوئی ناتو نے نو لبسنا یومن او بعد یومن فاسأل العادین خبر میں دے پورے کولا چہ دا اچت میاش اللہ درکڑے دا راش بدے کے خپل معاملات دا اللہ سر برابر کا اور صرف یوم میاش نا چی یو میاش جماعت او پیجن او یو لس میاش تی دیو سر بیا دشمنی شی انا دا موز پتا فرض دے قرآن از دا کول بیانول عمل کول دا پتا بانی فرض دی لازم دی او سر بی یو میاش نا چی تا یو میاش تا قرآن تلاوت شورو کی او ذکر و اذکار شورو کی چی با ما خود دو ختمو نوکڑا او ما خود دری ختمو نوکڑل نانا دا ٹول کال دا پروگرام جوڑ کا اوزان امختک پدی یوم یاش کی او تن چی او کار شروع کی نو اول زان امختکی زان پدی یوم یاش کی امختک چی عباداتو سرا مختش نیکو سرا مختش دا عذابون ذکر کئی دا خبر ذکر کئی دا دی دا پارا چی مو استا پزڑکی یر پیدا شی او دا رنگی خپل معاملات دا اللہ سر برابر کو دنیا کی نو فاسأل العادین اللہ بوتا سوئی قالو بوی اللہ الا بستم الا قلیلا وخنو تیر کڑے تاسو الا قلیلا مگر لگ او واقعی تاسو لگ وقت تیر کڑے اللہ بوتا سوئی او واقعی تاسو لگ وقت تیر کڑے لو انکم کنتم تعلمون دیر دو سوچ جملن لو انکم کنتم تعلمون کاش کچر یقیناً تاسو کنتم وے تاسو تعلمون پویدن کی تے نہ پوئے گی نا کت دنیا کی پوئے دے نو تا پا دے لگ جن دا دیر جن با اغستے وے تا پا دے لگ جن باندے دا دیر جن بزان لخستکڑے وے واقعی چے دا دنیا جن دا خیرت دا جن پا مقابلہ کی لگ دے اللہ بوتوی بے شک تاسو لگ وقت تیر کڑو خو لو انکم کنتم تعلمون کاش کچر یقیناً تاسو وے تاسو پویدن کی نو کت پویدی نو تا پا دی لگ جند دنیا باندی دا دیر جند آخرت بزان لخ کلے کڑے وے او خیست کڑے بے خو تا نو پویدن آغا جند پا مزو کی تیر کو او دا جن بوس پا تکلیفونو کی تیرے حدیث قدسی دے نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ وی انسان یو ستا خوخ دا یو زما خوخ دنیا کی کدے جن زما پا خوخ بانے تیر کرو زما دا احکامو مطابق دے زندگی تیرکا آخرت کی بجن پا خپل خوخ بانے تیر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ بیا ستاخ وخدا کس غواڑی اگر بتاتا ملاوی گی او دا اللہ ملما بے سبے ملما بے شہر قرآن رحمت اللہ علیہ وی خوب مولی دا اللہ میں پکیولی اللہ سرم ملاقات اوشو نبی علیہ السلام سا نبی علیہ السلام تو السلام میں خوب کیوں لیتا ہوں عمل خوب دلیل نہیں خواہ ادھے میں تاوے جو دیم پاکی خوب انہیں شروع کرتا خوب دلیل نہ دے خود انہوں ظلن باندے زمانگ استادان دا واقعہ ذکر کر شر قرآن رحمت اللہ علیہ وی زمانگ دا استادان و استاز اللہ دے قبر منور کی اللہ دے جنت کے درجات بلند کی اللہ دے زمانگ دا استادان و پا عمر علم کی برکت واچے وی خوب میولے دو نبی علیہ السلام میولے دو ما ته تپوزو کو چې حضرت قرآن کې یو اشکال لري تا ما ته وی چې سو او ما چې نزل من غفور الرحیم دا لفظ د ملمستیه ولی رو بلټکه ولی نو چې بلټکه ویلې دی ولی ویلې چې ملمانه بکړې شي نزل من غفور الرحیم ملمانه بکړې شي د بخون کې او مهربان ذات د طرف او ما ته وی چې ملما هغه بیغم وی کنه ملما سوی ا بیغم وی کوربه سره غم وی او ملما بیغم وی زکه کوربه هغه په دې سوچ کې وی چې صبر اورم او صبر تیاروم او ملما ته به اکدم او ملما خو بیغم وی خلاره ډډه وهلی وی ها غب شپ لګی خبره اترې کوي د چو پټیم کې بچی راځي د روټه پټیم کې وروټه راځي د شربت پټیم کې به شربت راځي د فروټو پټیم کې به فروټ راځي د کاوه پټیم کې به کاوه راځي اغه بیغم ده کړ نو یا الله دا لفظ د نزول ذکر ذکر کو چې څنګه ملمانه بیغم وي دا سه جنتیان بم جنت کې بیغم وي اس غم به وزرنی چر سم کار کسب او مزدوری کول غواړي ځکه ما خام بسخرو نه نه دا سوچ او فکر بنوي ځکه دا الله ملمانه بي او الله چې سړی له مستیا ورکي نو اخو بیا سبلنګ ملمستیا ده الله دې مونږ ټول ته نصیب کړي نزل من غفور الرحیم او چې د دې د پاسه لا دیدار الهی ته وشي الله اکبر چې الله را د خپل دیدارو کې حدیث کې راځي نبی رسول الله سلام فرمایي جنتیان با د جنت په نعمتونو کې لګیای مزه به تخني الله به ته اعلان وکي او جنتیانو کله سکه مې وینو وای دی وای الله رسول دی وای به وای بیا به پدې کې بنا صاحب الله و د خپل دیدار وکي چې څنګه و ته الله خپل ځان اوخی جنتیان با غ ټول نعمتونه به تهیر شو د الله په دیدار بش او د الله په تماشا بش الله دې مونږ ته نشي نن ظلم من غفور الرحیم نبیا کده دنیا کې دی ژوند الله وای زما په خوخه تیر کو اخرت کې به ژوند په خپل خوخه تیر او که دنیا کې دی ژوند په خپل خوخه باندې تیر کو مزیو چرچی او شرابونو کبابونو بس ایش شرطو جوانی دیوانی و یا ساتا اخرت کې به ژوند الله وای زما په خوخه تیر او د الله په خوخه باندې ژوند بیا سو تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون دغرنگی الله بوته وی قال لقصو فيها ولا تكلمون الله بوته زه قرشه په جهنم کې ما سره خبرې مکه دا بیا د الله غوخت کلمہ نذذت جلودهم بدلناهم جلودا الله وی کله چې پخیشی دا سرمنی د دوی نو بدل بدله کې به ورکم دوی ته سرمنې بیره دې سرمن ځکه ستا دا سرمن د عذاب سره به مخته شي نو هغه اثر د عذاب هغه به کم شي مثال دا ګوته شمې ته ونیسه نو چې اول ونیسې نو زر به ته رادې خوا کې بې وته ونیسه بیا بیا بیا بیا رو رو به داسې وخت راشي دا ګوته به دې پخه شي داسې لکه بیا به ورته لږ ډېر ساعت نیسې نو بیا بیا رادې خوا کې نہ بیا بے لگ ڈیر ساتھ نہیں سے نہ بیا بے را دیکھو اگو تا بجے پخش دلی جہنمیان دا سرمنی بدا اور سرا مختشی نہ اللہ بولے دا سرمنی بدلی کی نوی سرمن بوتا واچ نہ چاگا پخشی نہ بیا بے والا بدل کی سر پارا لیزوک العذاب دیر پارا چوسا کی نوی نوی عذاب و تازہ تازہ دا بیا دا اللہ خو خلا زکر دنیا کی دا جن پخپل خو خلا دیر کرد نزک ویلو انکم کنتم تعلمون کاش کچر یقینن تاسو وی تاسو پویدون کی کب پویده نپدی لگ جن بده اگر دیر جن اغسته وی او خیستکڑے بنے وی اللہ جی مونگ لو وسو توفیق را کی چی پدی لگ جن بانده اگر دیر جن داخرت خیستکو او اگر پی بیا مونگ تمیلوشی نور با انشاءاللہ بیا وایون